यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांशान्ये यजन्ते तामसा जनाः। उत्तम कोटि के लोग सात्विक होते हैं, वे लोग देवताओं का यजन करते, पूजा पाठ ध्यान भजन करते हैं। और राजसा जो मध्यम कोटि के लोग हैं, जो रजोगुण प्रधान लोग हैं, वे यक्ष रक्षांसी यक्ष रक्षस इत्यादि का पूजा पाठ ध्यान भजन यजन करते हैं। और जो अधम कोटि के लोग हैं, वे तामसा जो तमोगुण प्रधान लोग हैं, जनाः प्रेतान भूतगणांश अन्य तामसा जनाः यजन्ते, वे प्रेतों को भूतगणों को इत्यादि की पूजा पाठ किया करते हैं। देवता मैंने वसवादी देवता इंद्र वसु इत्यादि देवताओं की पूजा करते हैं। राजस लोग कुबेर निरुति प्रमुख जो यक्षरक्षस है उनकी पूजा करते हैं। और तामस लोग जो भूत प्रेत इत्यादि जो ब्राह्मण आदि लोग अपने धर्म से प्रच्युत थे, देह के मरने के बाद एक वायवीय शरीर को प्राप्त करते हैं, उसको भूत करते हैं। उसका अनेक जाति उसमें भी है, उल्का मुख कटपूत आदि संज्ञाः प्रेता भवन्ति। मनुक्तान पिशाच विशेषान, मनु के अंदर पिशाच विशेष हो, भूतगणांच सप्त मात्रिका आदि षोडश मात्रिका सप्तमा घृत मात्रिका इत्यादि होते हैं भूतों के विमानी देवता लोग, उनको तामस लोग पूजा पाठ करते हैं। सर जीवों में तीन प्रकार हो गया, तीन प्रकार के गुणों के कारण से उनके अंदर किए जाने तीन प्रकार का विभिन्न देवी देवताओं की पूजा पाठ को लेकर के अदन निष्ठा भी तीन प्रकार मानी गई। इस जो एक श्लोक में कहा गया इसको भागवत में दो श्लोक में कहा, 1, 2, 26 और 27। जो इस तरह से शास्त्रों को आदर न करते हुए सत्व निष्ठा वाले हैं उनका वर्णन करते हुए कह रहे हैं यहां यजन्ते पूजयन्ति। यजन्ते मैंने पूजा पाठ करके हवन करने की अर्थ नहीं ना, पूजयन्ति सात्विका सत्यनिष्ठा पुरुषः जनः सत्य प्रधान जिन में ऐसे जो लोग हैं वे लोग किनकी पूजा करते हैं, देवान। भाष्यकार देवान कर छोड़ देते हैं तो आनंदगिरी स्पष्ट कर रहे हैं देवा वसवादयः। और यक्ष रक्षांश राजसा यक्षा कुबेरादय रक्षांशी नैरतादय प्रेतान भूतगणांश सप्त मात्रिका अधीश अन्य जन्दे। प्रेत क्या है, स्वधर्मात् प्रच्युता विप्रादयो देहपात दुर्गम वायुदेहमापन्न प्रेताः। जो ब्राह्मण आदि अपने धर्म से च्युत थे, भ्रष्ट हो गए थे, वही शरीर मरने के बाद वायवीय शरीर को प्राप्त करते हैं, इस पार्थिव शरीर के मरने के बाद वायवीय शरीर को प्राप्त करने पर उनको प्रेत कहा जाता है, जिनको अनेकों नामों से मनुस्मृति आदि ने वर्णन किया है, उन लोगों को पिशाच विशेषों के नाम से वर्णन किया गया है इन प्रेतों को। और भूतगण क्या है, भाष्यकार लिख दिया सप्त मात्रिका षोडश मात्रिका इत्यादि अनेकों की देवी देवताएं जो अनेक प्रकार के छोटे छोटे छोटे हैं, ये सब भूतों का वगैरह का क्षेत्रपाल देवता लोग हैं, ये सब शुद्र देवता जितने हैं उनकी मुख्य रूप में प्रधान रूप पूजा करते हैं तमगुण प्रधान वाले लोग। ये अलग अलग है ना, आप किसको प्रधान देवता मानते हैं अपने पूजा में उस पर निर्भर है। ये तो विवाद हुई थी सप्त ऋषियों में कि अलग अलग ऋषि अलग अलग देवता की ध्यान करते थे, तो नारद जी आकर बोले आप किस देवता को यज्ञ याजन कर रहे हो, प्रधान कौन है, इस याग का प्रधान देवता कौन है। ने कहा हम तो विष्णु को मानते हुए थे, नहीं शिव जी को थे, ब्रह्मा हो गए थे, इंद्र कोई कुछ कोई। अरे कैसा होगा फिर, एक ही तो बेकार हो गया, एक प्रधान होना चाहिए, बाकी कौन होनी चाहिए, निर्णय करो कौन श्रेष्ठ उसको प्रदान किया जाए। तब भृगु गए, बाकी कहानी आप जानते हैं, विष्णु को प्रदान करके सृष्टि स्थिति काल में, स्थिति काल में प्रधान विष्णु है, संहार शिव है, उत्पत्ति में ब्रह्मा है, स्थिति काल है इसलिए विष्णु प्रदान कर दिया, यज्ञो वह विष्णु मंत्र भी कह रहा है, इतर सब वर्णन आता है। तो प्रधान कौन है, सात्विक गुण वाले वसवादियों को प्रधान रूप में रख लेते हैं, राजस वाले यक्ष राक्षसों को और तामस वाले प्रेत और भूतों को अपने यज्ञ यज्ञ पूजा पाठ का प्रधान देवता के रूप में ग्रहण करते हैं। यजन्ते शब्द मात्र का अन्य यजन्ते तामसा जनाहा, कौन? तमोगुण प्रधान लोग ऐसा करते हैं। एवं कार्य तो निर्णीता सत्वादिनिष्ठा शास्त्र उत्सर्गे तथा कश्चिदेव सहस्रेशो देव पूजा तत्पर सत्वनिष्ठ भवति। इस तरह से कार्यलिंग से सत्वादिनिष्ठाओं का निर्णय कर दिया गया। शास्त्र विधि को त्याग कर जो कार्य कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उनका सत्वादिनिष्ठा को हमने कार्य से ही निर्णय कर दिया। लेकिन इन तीन में सिर्फ सबसे ज्यादा संज्ञा किन की है? तामस और राजस होंगे। तत्र इन तीन में से भी कश्चिदेव सहस्रेषु, हजारों में से कोई एक होता है जो कि देव पूजा आदि तत्पर, देव पूजा आदि में तत्पर होते हैं। सत्वनिष्ठ भवति, सत्वनिष्ठ होते। घरों में भी देखो ना, एक प्रधान देवता को निर्णय नहीं ले पाएंगे। सैकड़ों फोटो है जो वैदिक सनातन धर्मानुसार प्रधान पंचदेव में से एक दुख भी नहीं रखते, कोई और ही होगा। पंचदेव है ना, शिव प्रधान होना चाहिए या विष्णु प्रधान, या शिव प्रधान, विष्णु प्रधान, सूर्य प्रधान, गणपति प्रधान, दुर्गा प्रधान, पांच में से एक प्रधान होना चाहिए। पांच में से कोई नहीं रहता प्रधान, कोई और ही देवता पकड़ रखे जो उसके अंशावतार, कोई राम को पकड़ा, कोई कृष्ण को पकड़ा है, कोई विठल को पकड़ा, कोई किसको पकड़ा है? अरे किसी को भी पकड़ लेते हैं आजकल तो, क्या कहना है। अरे साधुओं को पकड़ लिए, महात्मा सिद्ध महात्मा को फोटो रख करके, शिरडी साई बाबा ये प्रधान देवता है, शिरडी साई बाबा, किसका सत्य साई बाबा, किसका राघवेंद्र स्वामी है, किसी का गुरु नानक है, किसी का कुछ, यही प्रधान हमारा देवता है। और बाकी और भगवान विष्णु सर छोड़ो, वो सब तो इनकी कृपा से वो मिलना है, नहीं तो नहीं मिलना है। इनको पकड़ो, उनको छोड़ो, बोल दिया। अरे मूर्ख, जिनको भज के ये कुछ हुए हैं उनको ही छोड़ दिया तुमने, उनकी भजन से तो ये कुछ हुए, अब उन्हीं को छोड़ने से, इनको पकड़ने से क्या होएगा? ये सोचते हैं नहीं, आम खा के संतुष्ट है, पेड़ से मतलब। आज जमाना ऐसे ही हो गया, पेड़ को देखा भी नहीं लोगों ने, गाय को देखा भी नहीं लोगों ने, ऐसे भी ये बहुत। विदेशों में तो बहुत मिलेंगे सर जो गाय को देखा भी नहीं, जो दूध पी के मस्त, डायरी कहाँ शहर से बाहर होता है, कौन देखने जाएगा डायरियों को, गाय को देख, भारत जैसा थोड़ी सड़कों पे घूम रहे गाय, वहां ऐसे नहीं मिल सकता। अब कुत्ता बिल्ली सब देखे, सबके घरों में मिल जाता कुत्ता बिल्ली, अलग अलग रंग बिरंग की बिल्लियां, ऐसी दुकानें लगी बिल्ली बेचने की दुकान, जैसे यहाँ टीवी की बेचने की दुकान है ना, कंप्यूटर बेच, वैसी दुकानें हैं वहां बिल्ली बेचने की, कुत्तों को बेचने की दुकान लगे हुए बाजार, अलग अलग रंग बिरंग डिजाइन डिजाइनदार एक से एक बिल्लिया लोग खरीद ले जाते। गाय को कोई नहीं जानता, उस बिल्ली को दूध गाय का ही दूध दे रहे हैं, लेकिन गाय का पता नहीं। डिब्बों में फोटो रहता है, उसको देख लेते हैं, बस हो गया। ऐसी होती है गाय, गाय की पूजा कौन करेगी? जो हमारे प्रधान देवताओं का त्याग करके क्षुद्र देवताओं को लेके चल रहे हैं सभी लोग, इसलिए कहते हैं कश्चिदेव सहस्रेषु देव पूजा तत्पर सत्वनिष्ठ भवती, बाहुल्य तो रजोनिष्ठा तमोनिष्ठा प्राणिनो भवन्ति। सबसे ज्यादा रजोनिष्ठ और तमोनिष्ठ प्राणी ही हुआ करते हैं। खत्म, ऐसे क्यों हुआ है? किस प्रकार आप बात सिद्ध करोगे? यदि सुनो, अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः, दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता, कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्रामं अचेतसा, मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। ये जना तान् आसुरनिश्चयान् विद्धि, ऐसा नहीं होगा। जो लोग इस प्रकार के हैं उनको आसुर निश्चय वाले ऐसा समझो। कौन लोग? जो लोग ये जनाहा तपोतप्यन्ते, तप करते हैं। कैसे तप कर रहे हैं वो? अशास्त्र विहितं घोरं तपो ये जनाहा तप्यन्ते, ये जना अशास्त्र विहित घोरम तपः, एक विशेषण दम्बाहंकार संयुक्ता जना का विशेषण है, कामराग बलान्विता जना शरीरस्तम भूतग्रामम कर्षयन्तः, माम चैव अंत शरीरस्तम कर्षयन्तः अचेतसः, ये जनाः तान आसनश्यान विद्धि, उनको आसनश्य बन जा। जना का विशेषण बहुत है यहाँ, तप का तो दो ही विशेषण, अशास्त्र वेदं घोरं तपम तप, ये तप्यन्ते जनाः, जो लोग शास्त्रों में विहित नहीं है ऐसा घोर तपस्या कर रहे हैं, नंगा घूमते रहते बर्फ पे गंगोत्री आदि क्षेत्र, खड़े एक हाथ खड़े श्री एक हाथ उठा महात्मा ऐसी तपस्या कर रहा था गंगोत्री में, 15 साल या 16 साल किया उसने ऐसे, बाद में एक विदेशी औरत आए हाथ को नीचे उतरवा दिया उसने और शादी भी करके ले गई उसको, तपस्या का फल देखो एक से घोर तपस्या कर, एक महात्मा जो लंगोटी पहन गए उत्तर काशी गंगोत्री गंगोत्री उत्तर काशी में उतारा था, एक से एक लोग हैं तपस्वी लोग, अनेक घोर तप कर रहे हैं, कहीं शास्त्र भी इतने कहीं शास्त्र में नहीं लिखा कि ऐसा करो, शारीरिक तप करने को कहा, लेकिन वो भी तरीका है इस तरीके से नहीं जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, इसलिए अशास्त्र भी है और घोर है तप, ये जना तप्यंत जो लोग तपते हैं वो जन कैसे हैं, उनके अंदर दंभ होता है, ढोंग है, अहंकार है, इन दोनों से संयुक्त है वो, दंभ अहंकार संयुक्त, और काम राग, काम और राग इन दोनों बलों से युक्त है, ऐसा एक अर्थ है, और तीसरा काम राग और बल इन तीनों से युक्त है, ऐसा दो तरह से भाष्यकार जो इसकी समास में व्युत्पत्ति कर दिखाएंगे, काम और राग तत्कृत बल है, कामना कृत बल है उनके अंदर और राग कृत बल है, उन दो बलों की संयुक्त होकर के ये लोग तप करते हैं, सबके बस की बात थोड़ी, तप करना आसान है क्या, तप करना भी कठिन है, अंदर में कोई कामना है वो कामना की पूर्ति के लिए सब कुछ सहन करने को तैयार है, कैसे पूरी हो, स्मशान में बैठ जाएंगे रात 12 बजे उल्लू यूं कर रहे हैं, डर रहा है, डरावने आवाज है वहां, फिर भी बैठा हुआ है, कामना को नहीं कर रहा, मुर्दा पे बैठा हुआ है, ऐसे लोगों को देखा मणिकर्ण घाट में आधे चले हुए मुर्दे पर बैठे जप कर रहा, देख के ही आपकी हड्डी कंप जाएंगी, ऐसे भयंकर दृश्य है वो, हवा पर बैठे जप कर रहा, घोर तपी तो है वो, आधा चला मुर्दा पर बैठ के जप करना तप करना कोई आसान बात है, अभी लड़की का वो कितने इंतजार किया होगा, तो कोई ऐसे 16 से 21 साल के बीच ही कोई लड़की मरी हुई हो, उसका मुर्दा वहां मणिकर्ण घाट में आवे, वो आधा जलो फेंकवाया हो उसने, वह तो वैसे सबको फेंकते ही है, उसको विशेष रूप कहा भी होगा, लेकिन कुछ दे दू करके भैया ये मर्दे को फेंक देना जल्दी इस तरफ, फिर उसको कितने बजे फेंका होगा उन्होंने, उसको गंगा जी पकड़ के किनारे लगा के रख लिया, अमावस्या की रात तक उसको संभाला है, पर अमावस्या की रात को सर बैठ के तप कर रहा है, अरे संभाले कैसे संभाल, कोई इंजेक्शन दवाई तो देने मुर्दा है वो क्या करेगा, दुर्गंध आ रहा है उसे बैठा हुआ, देखते हुए हैरान रह गए कि क्या तपस्या है, हम तो बहुत देर में ना सब 4 बजे जाते थे नहाने, अब इस समय ऐसा सब रहते थे पास में ही मैंने कहा घाट नहाने जाते, तब देख कौन से शास्त्र विहित है, सब तंत्र मंत्र का है, वो तंत्र शास्त्र है, वैदिक सात्विक या राजस्व जैसे भयंकर तामस है, दंभ है और अहंकार से युक्त है वो, राग से और काम से युक्त है, अथवा राग काम बल तीनों से युक्त, ऐसे भाष्कर कहेंगे, और शरीर में विद्यमान इंद्रियों को बड़ा कष्ट दे रहे हैं, शरीर स्तंभ भूत ग्राम इंद्रिय ग्राम कर्ण ग्राम उनको बहुत कष्ट देते रहते, अचेत समझ अविवेकी न अविवेकी लोग है, मान जो केवल इंद्रियों को ही नहीं मेरे को भी शरीर के भीतर में रहना मुझे अंतर्यामी परमात्मा ईश्वर को भी बहुत कष्ट देते, कैसे कष्ट दे उनको, क्या मारपीट कर रहे हैं क्या, ईश्वर की पिटाई हो रही क्या वहां, उनको कष्ट देने का मतलब क्या, मैंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना और उल्टा उल्टा काम करना, यही उनको कष्ट देना है, आप बड़ों को कष्ट देने का मतलब क्या? उनकी बात ना मानो, यही उनके लिए सबसे बड़ा अपमान है, टेंशन है, मृत्यु के बराबर है। उनके विरुद्ध चलो, उनके कहना मत सुनो, उनकी सेवा मत करो, तो यही सबसे बड़ा उनका अपमान है, मृत्यु और है क्या? कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है, वो जो कहेंगे चुप सुनना है, नहीं करना है, बस यही उनका, उनको कष्ट देना है। ईश्वर ने जो आदेश दिया वेदों में, आपको पंचदेव उपासना करनी चाहिए, एक को प्रदान कर लेना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए, कौन सी देवता को क्या करना है, किस तरह से करना है, उसको हम जानते भी नहीं, जानने की चेष्टा भी नहीं, और उल्टा उल्टा करते कुछ और भी जो मन में आए, जैसे आए वैसे, यही उस परमात्मा को कष्ट देना है। अंतर्यामी जो आपके हृदय के अंदर ईश्वर है, उसको कष्ट देना यही है। ऐसे लोगों को आसुर निश्चय वाले, राजस और तामस गुण वाले, ऐसा तुम जानो विधि। अंत शरीरस्थ है वो ईश्वर, प्रमाण है अंतर्यामी अमृत कद 3-7, 3 से लेकर के 23 तक 20 पर्यायों में कई बार कहा, वही अंतर्यामी परमात्मा सबके हृदय के अंदर है। अनष्ट अनन्यो विचाकशीति मुंडको प्रसिद्ध कहता है 3-1-1 में, तो दूसरा वह ईश्वर अंदर बैठा हुआ हृदय में, जो आपके कर्मफलों को भोगते हुए आपको, कर्म करते हुए आपको, संकल्प मन के विचार सारी चीजों को देखता हुआ बैठा हुआ है दूसरा, उसको आप कष्ट दे रहे हो, जो ईश्वर है, जो अंतर्यामी है, जो उसके आदेशों का पालन न करने से उसका बड़ा कष्ट होता है। जैसे घर के अंदर माँ बाप बैठे हुए हैं और पुत्रों को आदेश देते ये करो करो, उल्टा उल्टा करके आते तो कष्ट तो होगा ही उनको, नहीं होगा क्या? बहुत कष्ट होगा, किस लिए भेजा था, क्या कराया, सामान लाने भेजा, दारू पी के आ गया, सामान तो गया, ऊपर उल्टा पी के पहुंच गया। ऐसे भी होते हैं ना घरों में, तो बहुत सारे घटना है, लाने को कुछ कहा और लाया कुछ और, उल्टा भी आया, ऐसा भी होते हैं, चल पी के नहीं आया तो सामान ही उल्टा ले आया। अशास्त्रेति भाषकर अशास्त्रवेताम न शास्त्रवेतम इति अशास्त्रवेताम, जो शास्त्रवित नहीं है और घोरम पीड़ा कर्म, पीड़ा देने वाली, प्रत्यक्ष पीड़ा देने वाले भी होते हैं, परोक्ष पीड़ा भी देने वाले होते हैं, स्वयं को पीड़ा और दूसरे को भी पीड़ा देते हैं, ऐसा तप पीड़ा कर्म प्राणी नाम आत्मनश्चित, देखो किनको पीड़ा दे रहे, वो दूसरों को भी और अपने को भी। ऐसे ही बोले महान तपस्या करने जा रहे हैं नर्मदा किनारे, परिक्रमा करेंगे पूरा, परिक्रमा कैसे करेंगे भाई, आप तो भाई इतने बड़ा सुकुमार आदमी, हमेशा सारी व्यवस्था में रहने, आप कैसे करोगे? नहीं वो तो हम 2-4 नौकर साथ में ले जाएंगे, हमारे नौकर कोई परेशान करना है वहां पर, दूसरों को पीड़ा दे रहे कि नहीं दे रहे, तो उनके सब उनके क्या हो रही है उनके, वो तो चाहता ही नहीं बेचारा नौकर परेशान, वो जाओ जाएंगे 50 किलोमीटर पैदल चल के आएंगे, उसे उनको वहां जाना पड़ेगा, सारा पता लगानी पड़ेगी, चीजें खरीद के लानी पड़ेगी, बड़ा झंझट है। कहाँ घर में रहते थे तो बस बनाया खिलाया पिलाया, सेठ जी अपना कहा सो गए, नौकरों का ठिकाना नहीं सोने का, इनको तो बढ़िया व्यवस्था करना पड़ता था, व्यवस्था करे तो बढ़िया सो गए, अभी नौकर कहाँ सोने ने पता भी नहीं, सोए नहीं सोए मालूम नहीं, पूछते भी नहीं, बस खड़काते रहेंगे नौकर, कहाँ थे, तैयार क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, तो क्या हुआ, उनको पीड़ा ही दे रहे हैं, तनख्वाह तो उनको घर पर बैठे मिल जाती है, साथ में ना गए होते तो भी, अब ऐसी तपस्या क्या वाला है, दूसरों को भी पीड़ा दो खुद को पीड़ा दो। प्राणी नाम आत्मनश्च तपः तप्यन्ते, ऐसे तप को लोग करते हैं, निर्वर्धयन्ति साधयन्ति, ये तो बहु जनाः, जो इस प्रकार से करते हैं जो लोग हैं, ते च वे लोग दम्भ अहंकार संयुक्ता, दम्भ और अहंकार से संयुक्त है, दम्भ में धर्म विजितम भले बोल चुके हैं, ढोंग नाटक है, अपने आप को धार्मिक दिखा रहे हैं केवल, धार्मिक धार्मिकत्व के ख्यापन करने, अहंकरण मई श्रेष्ठ, देखो मैं महान तपस्या कर रहा हूं, ऐसे दुर्भिमान, इन दोनों से युक्त है वो, दम्भश्च अहंकार दम्भाहंकार ताभ्याम संयुक्ता, दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता, इसकी 3 उत्पत्ति करेंगे, कामश्च रागश्च कामरागो, काम राग दो तत्कृतम बलम, इसके वजह से उनके अंदर एक हिम्मत आ गया, बल आ गया, काम राग बलम तेन अनविदाह, ध्वंस मास तत्कृत बल कर दिया। तत्कृते न गुणार्थे न सूत्र न तृतीया तप समास फिर तेन अन्विता इति कामराग बलान्विता एक पक्ष अथवा कामराग बल ही देखो तृतीय बहुजन कर दिया। तीन चीज काम राग और बल तीन प्रकार के चीजों के द्वारा युक्त होकर के वैसा महान तप करते हैं। काम और राग विषय की अभिलाषा, बल मने साहस, विषय साधने में उत्साह, उनसे युक्त होकर के वे कर रहे हैं। आंतरिकार कर काम मने काम्यमान विषय, राग तल विषय भोग की अभिलाषा, इन दोनों से प्रेरित होकर के उनके एक बल जगी है, एक साहस जग गया है और उसे पाने के लिए अतएव उन इस तरह से दो से विशिष्ट प्रेरित बल से युक्त ये लोग हुआ करते हैं। आप तो तीनों को अलग अलग भी ले सकते हैं, काम विषय की साधारण अभिलाषा, राग उसको भोगने की अभिलाषा और बल जो इसका मतलब है उसको पाने का सामर्थ्य। शारीरिक वाचिक मानसिक तीनों प्रकार से युक्त होगा तभी इस प्रकार का भयंकर तपों को भी कर सकता है। करते हुए कर्षयंत कृषि कुर्वंत, आप अपने शरीर को दुबला भी बना देते हैं। शरीरस्तम भूतग्राम कर्ण समुदाय अचेतसो अवेकिनो, शरीर में स्थित यह भूतग्राम ने कर्ण समुदाय को भी बड़ा कष्ट देते हैं। कौन? अविवेकी लोग, मूढ़ लोग। केवल इंद्रिय समुदाय को ही नहीं, अंत शरीरस्थम माम चैव तत्कर्म बुद्धि साक्षीभूतम अंत शरीरस्थम, मुझको भी जो उनके द्वारा किए जाने वाले महान तप और उपासना कर्मों का साक्षी हूं। कर्म और बुद्धि से ज्ञान, ज्ञान से तर्क उपासना, कर्म और उपासना का साक्षीभूत मुझको जो कि अंत शरीरस्थम में बाहर से देख नहीं रहा था, मैं उनके हृदय में ही द्वास अपना सोचा सके क्या दर पर उनके हृदय में अंतर्यामी बन के बैठा कर बैठ करके देख रहा हूं, ऐसे मुझको भी कर्षयंत, मुझे भी वो एक तरह से पीड़ा दे रहे। अरे मेरे को परमात्मा को क्या पीड़ा देगा जीवात्मा? कहते हैं मद अनुशासन अकर्णम एव मत कर्षणम, मेरे अनुशासन का पालन न करना ही मुझे पीड़ा देना है और कुछ नहीं। मैंने भगवान का अनुशासन क्या है? वेद और श्रुति और स्मृतियों में कहा हुआ आचरण को पालन न करना, यही भगवान के अनुशासन का अकर्ण है। वही कहते परमात्मा को पीड़ा देने के समान पीड़ा देना है। इस प्रकार से भले मनुष्यत्व जाति वाले हैं फिर भी उनको तान, ऐसे लोगों को विधि आसनुष्यान आसुरो निश्वेशान्ते आसनुष्या तान परिहरणार्थम विधि उपदेश, उनको मैंने आसुर भाव है, मैंने असुरों का जो गुण हुआ करता है द्रोण वह सब उनके अंदर है, ऐसा निश्चय वाले जो लोग हैं उनको आसुर निश्चय कहा जाता है। तान उनको उनकी चर्चा क्यों की आपने? परिहरणार्थम, उनको से बचने के लिए यहाँ उसका वर्णन किया गया है। विधि उपदेश, ऐसा उनको जानो, यह उपदेश दिया गया है। अतएव मनुष्य होता भी असुरत्व धर्म से विशिष्ट यह हो गया, असुरत्व धर्म अवच्छिन्न मनुष्य, राजस और तामस गुण प्रधान वाले लोग लोग कैसे हैं? असुरत्व धर्म अवच्छिन्न मनुष्य है। जना बोले ना मनुष्य, और आसुरान भी कह दिया, ऐसे जनों को मनुष्यों को आसुर धर्मावच्छिन्न मनुष्य, देवत धर्मावच्छिन्न मनुष्य, मनुष्य धर्मावच्छिन्न मनुष्य, तीन ही प्रकार के होते हैं। असुर धर्मावच्छिन्न मनुष्य अधम कोटि का है, मनुष्य धर्मावच्छिन्न मनुष्य मध्यम कोटि का है, देवतावच्छिन्न मनुष्य उत्कृष्ट कोटि का है। अब काफी अवतरणिका दे रहे, देखिए भाष्यकार अगले श्लोक के लिए। आहाराणांच रस स्निग्धादि वर्गत्रय रूपेण भिन्नानां यथाक्रमं सात्विक राज तामस पुरुष विप्रियत्व दर्शनम यह क्रियते। और अब आहाराणांच आहारों का भी रस्य स्निग्ध इत्यादि वर्गत्रय रूपेण तीन वर्गों में बांट करके भिन्नानां आहाराणां यथाक्रम भिन्न भिन्न आहारों का यथाक्रम सात्विक राजसिक और तामस पुरुषों के प्रियवत्व, जो आहार या जिसको प्रिय है मानो सात्विकों का प्रिय आहार उनको अलग बताएंगे, राजसिकों के प्रिय के आहार अलग बताएंगे, तामसी लोगों के प्रिय आहारों को अलग बताएंगे। यह क्रियते रस स्निग्नादिषु आहार विशेषेशु आत्म प्रीत रेकेण लिंगेन। क्यों बता रहे हो यहां पे? तो बता रहे भाई, इसलिए बता रहा हूं इसको देख के समझ में आ जाएगा आदमी कैसा है। आदमी को देख के खाना खिलाने से मालूम हो जाएगा आदमी कैसा है। सामने अचार दो, खट्टा मिट्टा चटनी दो, पकौड़िया दो, मिर्च दो बढ़िया, लंका 8-10 रख दो, नमक इतना रख दो, मिठाई रख दो, हर तरह की चीजें उसके सामने। वो क्या चीज कितना खाता है उसे मालूम हो जाएगा आदमी राजसिक है तामसिक है, ऐसा कौन चीज को पसंद कर रहा है, किस चीज को सेकेंड टाइम थर्ड टाइम दूसरी बार तीसरी बार मांग के खा रहा है। तो समझ लेना क्या वही चीज बार बार मांग रहे, इसका मतलब है ये कैसा आदमी है, समझ में आ जाए। इसलिए हम लोगों के गुरु आश्रमों में आज तक भी है यानी मालूम नहीं, लेकिन हम लोग जब तक तब तक थे उसके बाद ही काफी वर्षों तक था, कभी पंगत नहीं लगती थी। दीक्षा सिस्टम सारी चीज रखी रहती है, पुरुष वाले 4 आदमी खड़े हैं केवल, लाइन से आई अपने थाली कटोरा लेकर के लेते जाइए। वहां कटोरी चम्मच में से नहीं होता था, एक थाली एक मग्गा, मग्गे में डाल लो चाहे पानी तुम्हारी मर्जी, मग्गा लिया बस दाल डाल देते थे, अब उसमें चावल भी सब्जी भी रोटी भी जो भी है सारा आइटम उसी में रखनी पड़ेगी, थाली लेकर जाओ बैठो और खाओ। बगीचा है, हॉल है, वरांडा है, जहां चाहे अपनी मर्जी बैठो, एकांत चुपचाप बैठो खाओ, या 4 बैठ के कहीं चाय चाय करके खाओ, जैसे अपनी मर्जी। सब दृष्टि रखते थे, लेकिन गुरु जी रिपोर्ट लेते थे कौन कहा किसके साथ बैठ के खा रहा है, कौन एकांत बैठ के खा रहा है, कौन किस आइटम को बार बार मांग के खाया, सब रिपोर्ट लेते थे। समझ लेते लड़का किस क्वालिटी का है, तो कहाँ रखना है, कौन से काम देना है इसको, उसी हिसाब से निर्णय ले लेते थे। ये तमोगुणी है, अमुक का नीचे रख दो इसको, डांट फटकर काम कराते रहेगा, आलस को दूर कर देगा। ये रजोगुण इसको सात्विक में ले जाए तो अमुक के पास किसके अंडर में किसको रखना है, कौन से काम, ये सब तय करते थे। जान बुझ के अलग अलग आइटम बनाने बोलते थे। इसीलिए अभी जो कोई नया आदमी आ जाए आश्रम में रहना चाहता है, चढ़ा बनना चाहता है, तब तो विशेष रूप से 1 हफ्ता तक उसके लिए जान बुझ करके रसोई वाले बोलते ये आइटम लाओ, वो आइटम करो, वो बनाओ, ये बनाओ, ये अमुक क्षेत्र का है, उड़ीसा से आया है तो ये चीजें बनाओ, कर्नाटक आया है तो ये चीजें बनाओ, देखो कौन चीज नारक चीज ज्यादा खाएगा, बंगाली है तो रसगुल्ला ला कर दो, देखो क्या करता है, ये कितनी बार आता है खाने के लिए, इस तरह से टेस्टिंग होती है। वही कह रहे हैं यहां पर, ये रस स्निग्धादिषु आहार विशेषेशु आत्म प्रीति अतिरेकेण, अपनी प्रेम की प्रीति का स्नेह की अधिकता को देख करके ही निर्णय होगा उस लिंग से, उस हेतु से, ये अमुक व्यक्ति सात्विक है, सात्विकत्वं राजसत्वं तामसत्वं च बुद्ध्वा, जान करके। दूसरों को जानने नहीं है, अपने आप को पहले जान लो। ये साधकों के लिए कह रहे हैं, आप स्वयं को देखिए आपको क्या चीज पसंद है। बिना आचार का भोजन कर सकते हैं आप कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, समझ तुम तमोगुणी है, तमोगुणी कोटि में है आप। खट्टा खट्टा चीज चाहिए तमोगुणी है, तेज चाहिए, गरम गरम चाहिए, गरम गरम चाय पी जाते हैं लोग, अरे मुंह जल जाए ऐसे ही गरम पी जाते हैं, और राजोगुणी है ये, हाँ सात्विक है ये सात्विक। इसे भी अधिक लोभ लालच से नहीं करना, लोभ लालच से नहीं। इसमें कई बातें सामान्य कथन हो रहा है, इन कई चीजें कि रोग वशात आप नहीं ले सकते, रोग है कि भाई तात्पर्य इतना है, साधना के अनुकूल जो है वो सात्विक है, और साधना के प्रतिकूल जो है राजस्वता। इसलिए कहते हैं भाष्यकार, इसे आप अपने आप को पहचानो, आपको किन आहारों में प्रीति बढ़ रही है, स्नेह बढ़ता है, आसक्ति बढ़ती है, इच्छा लालच बढ़ रहा है, उस लिंग से उस हेतु से अपने आप के साथ निर्णय लेकर के क्या करना है, उनमें से फिर तमस रजस तमो लिंगानाम आहाराणाम परिवर्जनार्थम, रजगुणी और तमगुणी हेतु प्रकट करने वाले जो आहार थे उनको त्यागने हैं, उसके लिए बताया जा रहा है यहां पर परिवर्जनार्थम सप्तलिंगानां च उपादानार्थम, और सत्व के जो ख्यापन करने वाले ऐसे जो आहार है उनको ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए हमने आहार चार्ट बनाया था आप लोगों के लिए, क्या खाने के बाद क्या हुआ अगला दिन, रिमार्क्स लिखो। ऐसे ऐसे भोजन खाया था पिछले दिन, उसका नतीजा अगला दिन आलस हुआ या साधना हुई नहीं हुई, सात्विक विचार रहा कैसे रहा, सब लिखो। इन आदत हो जाता है जिंदगी का, वह छोड़ नहीं पाते, परिवर्तन लाना आसान नहीं है। इन्हें तो शास्त्र में इतना बोले क्या जरूरत थी, और सबसे खतरनाक चीज आहार है, इसको परिवर्तन लाना बड़ा कठिन का। इसे सबसे पहले आहार जो वर्णन कर रहे हैं, एक तो पूजा बताया, दूसरे नंबर में ही आहार को ले रहे हैं। एक तो पूजा को त्यागना कठिन है, जो बचपन से जिस देवता की पूजा कर रहे हैं उसमें ऐसी एक आसक्ति हो जाती है, उस देवता को छोड़ नहीं सकता, उसे कट्टर बना रह जाता है। इसे पहले देवों का वर्णन किया, सात्विक राशि का पूजा का, और अब नेक्स्ट आहार, इसको भी त्यागना बड़ा कठिन काम है। आसक्ति हो जाती है चीजों में जो बचपन से खाए हुए हैं, लगातार दो महीने नहीं मिला तो अंदर से ऐसी छटपटाहट होती है, दे रहे कहेंगे पत्नी को बना दो, बहुत दिन हो गए चीज नहीं बनाया, या कोई बहाना बना लेंगे त्योहार आ गया ये चीज बनाओ, त्योहार में बहाना बना देते हो, त्योहार को बनाओ, उसको खाने की इच्छा है अंदर से छटपट, बड़ा विचित्र है। गुरु लोग भी कहते, चेड़ों को कह देंगे आज ये चीज बना देना, त्योहार है वो, तुम्हें खाने की इच्छा है, अरे खिचड़ी रोज बनवा लो ना, वो नहीं पसंद आएगा। हम तो त्योहार वही एक खिचड़ी त्योहार याद रखते हैं, और कोई त्योहार याद नहीं रखते है ना, जनवरी 14 बस हो, बाकी त्योहार में आप लोगों की मर्जी जो बनाओ वही खा लेंगे, अपने कोई मतलब। तीसरे कहते हैं यहाँ कि ये परिवर्जनार्थम और उपाधियार्थम तथा यज्ञादि नाम अपि, इसी प्रकार यज्ञादियों का भी वर्णन करने जा रहे हैं। सत्वादि गुण भेदेन, सत्वादि गुण भेद से त्रिविधत्वम प्रतिपादनम, त्रिविधत्व जो प्रतिपादन किया जा रहा है यहाँ, यह इसलिए क्यों राजस्तामसान बुद्ध्वा कथन नाम प्रत्येत, राजस्तामस जान करके हम किस पर उसको त्याग कर सके, ऐसा चिंतन करके उनको त्याग दें और सात्विकान एव अनुतिष्ठेत, और सात्विकों का ही अनुष्ठान कर सके। इत्यमर्थम आह, इस प्रयोजन को मन में रखते भगवान कह रहे, आहारास्तपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदम इमं श्रृणु। आहारस्तु अपि, तू भी बोल दिया, अपि भी बोल रहे, त्वपि तू और अपि क्यों बोल रहे हैं, केवल देव पूजा त्रिविधे ऐसा नहीं, किंतु आहारोपि, आहार में भी है। तू देव मातृत्व का व्यावर्तन, पूजा मातृत्व का व्यावर्तन करने के लिए है, यह भ्रांति ना हो कि पूजा मात्र सात्विक राजसिक तामसिक होता है, ऐसा नहीं, किंतु आहार भी होता है, और अपि से यज्ञ तप दान इत्यादि उनको भी जोड़ देना है। चार अपि चार अर्थ समुचे अर्थ में है, तो केवल देव कोई पूजा मात्र का व्यावर्तन करने के लिए। सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, तीन प्रकार का प्रिय होता है, सभी के अंदर देखने को मिलता है। और अन्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अन्नमयम ही सौम्य मनः, मन अन्न का सूक्ष्म अंश से बनता है, अन्न का स्थूल अंश नीचे से निकल गया छव छव करके, अन्न का सूक्ष्म अंश मध्यमांश जो है वो शरीर में खून आदि मांस आदि बन जाता है, जो सूक्ष्मतम अनिष्टांश है उससे मन बनता है। इसलिए आहार बहुत ही महत्वपूर्ण, यदि आपने को सात्विक बनाकर मोक्ष मार्ग में ज्ञान को धारण करके पचाना चाहता है व्यक्ति, उसका अत्यंत सात्विक आहार बनाना पड़ेगा। केवल आहार ही सात्विक नहीं, उस आहार को कैसे बता चुका हूं पहले, फिर भी कुछ ना कुछ दोष रह जाए, दान देने वाला पता नहीं किस संकल्प से दे रखा है, भले हम सात्विक आहार बना ले, आप पका रहे सात्विक रूप से, सब सात्विक बना रहे, लेकिन खाते फिर स्वाहा स्वाहा स्वाहा करते हुए खाना, प्राण को अग्निहोत्र रूपेण अहम वैश्वर द्वारा, वैश्वर अग्नि वही है, अन्न क्या है सोम, सोम और अग्नि, अग्निशोम रूपेण वो परमात्मा ही है ना, इस भाव से अग्निशोम रूपेण परमात्मा को हम चला रहे हैं, इस होम के रूप में उसको प्राण अग्निहोत्र रूपेण खाओ, तब सर्वदोष शून्य होकर के वह अन्न का जो अनिष्ठांश है निश्चित रूप से सात्विक मन को उत्पन्न करेगा। इसलिए वर्णन करने जा रहे हैं यज्ञ, इसलिए अन्नमय सौम्य मनः, छह पांच चार, छह छह पांच, छह सात छह, तीन बार चांदो परिषद में बात आई हुई है। और उसी चांदो इसलिए आहार शुद्ध हो सप्त शुद्धि चांदोग्य सात छब्बीस दो। नारद जी को समझाते संत कुमार ने कहा आहार शुद्धि से ही अंतगुण शुद्धि होगी, मन की शुद्धि और कोई रास्ता नहीं है। आगे आहार शुद्धि नहीं है तो अंतगुण शुद्धि भूल जाना पड़ेगा, आहार शुद्धि से ही अंतगुण शुद्धि है। और वह आहार शब्द से केवल भोजन ही नहीं लिया किंतु सुनना देखना सारा चीज लिया, सर्वेन्द्रिय विषयों को आहार्यंत इंद्रियाणि आहार, इंद्रिया जिस चीज को आहार करके लाती है दसों इंद्रियों के द्वारा विषय जो होता है उन सकल विषयों को यहाँ पर आहार शब्द से लेकर के और सकल विषयों में सात्विकता लाना है केवल भोजन में ही नहीं। यद्यपि गीता में यहाँ अब पहले भोजन के बारे में बोल रहे हैं, इसी प्रकार यज्ञ भी तीन प्रकार के हैं जो सभी लोगों का प्रिय होता है, तप भी तीन प्रकार का है, दान भी तीन प्रकार का है जो लोगों का प्रिय हुआ करता है, तेषां भेदम उनके भेद को अब मैं बताने जा रहा हूं उनको सुनो। भाष्यम आहारास्त भी सर्वस्य भोक्तु, सभी भोक्ताओं के भोजन करने वालों को तीन प्रकार के आहार पसंद होते हैं, प्रिय येष्ठ तथा यज्ञ इसी प्रकार यज्ञ तप तथा दान तेषां आहाराणां भेदम उन आहारादियों की जो भेद है उनको इमं वक्षमाणं जो आगे अभी कहने वाला हूं उनको तुम सम्यक प्रकार से अच्छे ढंग से सुनो। तब क्या है कायेन्द्रिय शोषणम कृच्छ्र चांद्रण आदि शरीर और इंद्रिय आदि को शोषण करना कृच्छ्र चांद्रण आदि का अनुष्ठान। दान क्या है स्वस्वत्व का त्याग करके परस्वत्व का आपादन करना दान होता है। और यज्ञ क्या है यज्ञम व्याख्यास्यमो द्रव्यम देवदा त्याग इत्यादि वर्णन हुआ है कल्प सूत्रकारों ने वर्णन किया यज्ञ से द्वे रूपम द्रव्यम देवदा चेति अर्थ संग्रह में बोला। इस प्रकार से यज्ञ का वर्णन तो अनेक ग्रंथों में मिल जाता है उनको ही उनके भेद में वर्णन कर रहे लोग यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं शास्त्रों में है दान का वर्णन किया है लेकिन उनके सात्विक राजस्थान उस भेद को समझाया नहीं वो हम यहां करने जा रहे हैं। आयु सत्त बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया सात्विक प्रिय लोगों के लिए ये आहार होते हैं जो आयु को बढ़ावे आयु विवर्धना विवर्धना शब्द सबके साथ जोड़ देना सप्त विवर्धना बल विवर्धना आरोग्य विवर्धना सुख विवर्धना प्रीति विवर्धना आहारा और रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया आयु को बढ़ाने वाला आयु को बढ़ाने वाला कैसे भाई आयु कैसे बढ़ेगा है आयु तो फिक्स है जब जन्म ले रहे थे उसे पहले ब्रह्मा जी ने लिख दिया अमुक डेट ऑफ टाइम पे तुमको मर जाना है तो आयु बढ़ेगा कहां से। इसे आयु शब्द का क्या अर्थ देना है इसके लिए आपको जो है शारंग धर संहिता एक आयुर्वेद का ग्रंथ है उसमें वर्णन किया आहार से आयु बढ़ता कैसे घटता कैसे वहां आयु का लक्षण योग्य वो है महत्वपूर्ण नाभिस्थ प्राण पवन स्पृष्ट्वा कमलांतरम कंटा बहिर्याति पातुम विष्णु पदामृतम पीत्वा चांबर पीयूषम पुनरायाति देहिनम पीणयन देहम मखिलम शरीर प्राणयोरेवं व्यापाराद आयुरुच्यते। इस प्रकार का शरीर और प्राण का बीच में होने वाला जो एक व्यापार विशेष है उसका नाम आयु है। क्या व्यापार है वो प्राण कहां स्थित है नाभिस्थ प्राण पवन नाभि में स्थित जो प्राण वायु है ऊपर उठा स्पृष्टा हृदय कमलांतरम हृदय में विद्यमान कमल हृदय कमल को और उसके अंदर विद्यमान उस परमात्मा का स्पर्श करते हुए चला कंटात बहिर्याति कंठ होते हुए बाहर चला जाता है पातुम विष्णु पदामृतम बाहर क्यों गया विष्णु के चरणामृत को पाने के लिए गया विष्णु चरणामृत गया गंगा गंगा का मतलब हो गया इस गंगा नाड़ी का शोधन करने के लिए निकला नाड़ी है ना गंगा और यमुना और सुषुप्ति जो सुषुम्ना है सरस्वती, गंगा या गंगा यमुना सरस्वती, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, उसको पाने के लिए निकला और पी कर रहे पीता च अंबर पीयूषम, और वह वायु वायु रूपा जो महान आकाश व्याप्त अमृत को पी करके पुनरायाति वापस लौटता है, देहिनम पीनयन देहम अखिलम, संपूर्ण शरीर सहित इस देही को प्रसन्न करता हुआ वापस शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार से शरीर और प्राण के बीच में होने वाला जो व्यापार विशेष का नाम आयु, उस आयु की वृद्धि करता है। मैंने प्राण का जो सामर्थ्य है अंदर बाहर आने का जाने का, उसको कमजोर होने नहीं देता। जैसे शरीर भी पुष्ट और शरीरांतरवर्ती सारा चीज भी पुष्ट हो, प्राण मजबूत है सब मजबूत है, प्राण कमजोर पड़ गया तो सारा कमजोर हो गया। जैसे प्राणायाम अभ्यास करते हैं, प्राणायाम अभ्यास करते हैं, प्राणायाम के माध्यम से प्राण को बिल्कुल ठीक रखना है, अग्निसार क्रिया के माध्यम से मंदाग्नि होने नहीं देना है, नाभिस्त अग्नि मंद हो जाए तो खतरा है, वह अग्नि मंद हो तो पचेगा कम, अंटी से पचेगा नहीं, अंटी से पचेगा नहीं तो प्राण पुष्ट नहीं होगा, जल भी ठीक से नहीं पचता लोगों को, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो इसीलिए वो निर्भर होता है किस किस से आप कैसे करेंगे। उस आयु विवर्धना, फिर सत्व विवर्धना, सत्व मतलब उत्साह, सत्व का क्या ले रहे हैं उत्साह, अतः चित्त की स्थिरता का नाम भी सत्व है, आंधिरकार चित्त की स्थिरता को सत्व ले रहे हैं और अन्य लोग सत्व में तो उत्साह को ले रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कुछ लोग वैसा ले रहे हैं। अंतकरण जीवन धैर्य वीर्य उत्साहत्मक जो है वो ले रहे हैं सत्व, उसको बढ़ाने वाला बल को बढ़ाने वाला, बल से भी तात्पर्य है वीर्यम व बलम, जो शारीरिक वीर्य अथ कार्य करण समस्त सामर्थ्य का नाम बल है। आरोग्य आरोग्य को बढ़ाएगा, निरोगता को बढ़ाएगा, सुख को बढ़ाएगा, अंतर आह्लाद, सुख क्या लेना बाह्य नहीं लेना विशेष सुख, किंतु अंदर में जो एक आनंद समय सोता है प्रसन्नता रहती है वो लेना, प्रीति प्रीति क्या जब परेशान पे संपन्न नाम दर्शनात् परमो वर्षतः, दूसरे लोग जो संपन्न है उनको भी देखने मात्र से जो परम हर्ष होता है उसका नाम प्रीति, इसको बढ़ाने वाला होना चाहिए। वृद्धि समान विपरीत विपर्य, अष्टांग हृदय नाम के दूसरा ग्रंथ है आपके आयुर्वेद का, उसके प्रथम अध्याय के 14वां सूत्र में कहा समान ही वृद्धि विपरीत विपर्य, समानों से वृद्धि होती है विपर्यों से विपर्य हो जाता है, विपरीतों से विपर्य हो जाएगा। और इन चीज को विवर्धन इनको बढ़ाने वाले आहार कौन है, आयु को बढ़ाने वाला, सत्व को बढ़ाने वाला, बल को बढ़ाने वाला, आरोग्य को बढ़ाने वाला, अंतर आह्लाद को बढ़ाने वाला, पर दर्शन से जो आह्लाद को बढ़ाने वाला, ऐसा आहार कौन कौन है वो रस्या स्निग्धा स्थिरा, रस्या रस से युक्त होनी चाहिए, एकदम रूखा सूखा नहीं होना चाहिए, रस से परिपूर्ण होनी चाहिए, स्निग्धा घी तेल आदि होना चाहिए, हेलो बाल बाल के नहीं खाने का, स्थिरा आपको समय टिकना भी चाहिए, यानी कि खाया और तुरंत टॉयलेट पहुंच गया, खाया और टॉयलेट पहुंच गया, ऐसे क्या है सीधा पाइपलाइन लग गया ऊपर से नीचे सर बाहर, वो भी ठीक नहीं, और बहुत ज्यादा देर भी टिका नहीं, कब्ज हो जाए अंदर नाले जाम हो गया और सो बीमारी आ जाएगी, न भागे न ज्यादा समय टिके, माने उतनी समय टिकनी चाहिए जितनी शास्त्रों ने विधान किया है, ताकि शरीर को पुष्ट करने के लिए कितना समय टिकना है उतनी समय टिकने का नाम क्या स्थिरा हृदय, मैंने हृदय को प्रिय लगना चाहिए, देख के मन मुरझा जाए हैं, बैठे हैं पंगत में देख ले रहे बैगन की सब्जी आ गई, वही आज आज प्राण निकल जाते आज आगे खाना क्या खाए, अरे वही कद्दू आ गया क्या, कई लोग ऐसे करते हैं हमने देखा है भंडारा लड्डू, अरे जहां देखो वही लड्डू आ जाते, राजभोग नहीं कुछ और मिठाई नहीं बन सकता था क्या, ऐसा महात्मा लोग बोलते, तो वो चीज को देख के उनके मन अंदर से टूट गया, खाने की इच्छा नहीं, चलो क्या खाना है, चलो दो पूड़ी ले लो सब्जी लो, आ गए हैं तो कुछ खा लो, दक्षिणा लिया भाग गए। ऐसे लोग होते हैं, अगर पुलाव आ रहा है, रसगुल्ला आ रहा है, रसमलाई आ रहा है, ये बढ़िया भंडारा है, खुश होते हैं। आहारा, लेकिन राग से नहीं होना चाहिए ना, लोभ लालच से नहीं होनी चाहिए, इधर इच्छा लाभ ने संतुष्ट होना चाहिए। आहारा सात्विक प्रिया सत्ता संचायत ज्ञान गाय भगवान ने सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए ऐसे आहार खाने वालों के अंदर ज्ञान अवश्य उत्पन्न होगा। 14वां अध्याय 17वां श्लोक में कहा था सत्ता संजायते ज्ञानम। भाष्य आयुष्य सत्वंच इत्यादि।